Βιαστής είναι. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Ο Γαβριέρος και ήρ κοντίγο. Ο Μπέλα Τσιάου, Μπέλα Τσιάου, Μπέλα Τσιάου, Τσιάου, Τσιάου. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 18 ο Ιούλιος, πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας, στα podcast, όπου αλλού με ακούτε. Εκπομπή Δευτέρας από αυτές τις πολύ γεμάτες που δεν ξέρεις τι να πρωτοβάλεις σε ένα Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο που δεν σε αφήνει, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Τι να σας πω τώρα, φωτιές, αντιδράσεις του κόσμου του πολιτισμού των ηθοποιών για την αποφυλάκηση Λιγνάδη, αεροπλάνα που πέφτουν ενώ μάλλον από ό,τι φαίνεται κάνουν παράνομο εμπόριο όπλων και πέφτουν πάνω από τα κεφάλια μας. Ευτυχώς θα μου πει, σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι, αλλά ευτυχώς που δεν ήταν χειρότερα τα πράγματα να έχει και στο έδαφος νεκρούς. Μια επικαιρότητα που δεν... Ποια είπατε, καλοκαίρι, που δεν υπάρχουν ειδήσεις, υποτίθεται κλπ. Ναι, καλά. Και κάπου μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και η είδηση για τον καυγά, λέει, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και για το Ιμάμ Μπαϊλντί και για το Κοκορέτσι. Άμα θέλεις να γεμίσεις το δελτίο ειδήσεων, άμα θέλεις και τον από εδώ και τον από εκεί λαό να τον ταΐσεις με σανό, έχει μπόλικο, σας λέω. Σας ευχαριστώ και για τις ευχές όσους μου στείλατε για την ημέρα των γενεθλίων για χθες. Είναι εκείνη η δεκαετία, έγραφα και στο Facebook, που σε θεωρούν οι δημοσκόποι πιο συντηρητικό πια. Ναι, μετά τα 45 είσαι σε εκείνη την κατηγορία που λέει 45 με 64. Σου λέει τώρα αυτός, θα έχει κάνει παιδιά, θα έχει βολευτεί κάπως. Σιγά σιγά πίζει το μυαλό, σιγά σιγά αφήνεις και τις νεανικές τρέλες και λοιπά, θα είναι και πιο ήπια η κριτική του, οπότε σιγά σιγά συντηρητικοποιείται, γίνεται λίγο κανονικά, τον βουτάνε μέσα, τον βουτάνε από τα μαλλιά και οι συμβιβασμοί που έτσι και αλλιώς πρέπει να κάνει, και άρα τον θεωρούμε λίγο πιο δεδομένο στις μετρήσεις και ό,τι λέει το βάζουμε από άλλο πρίσμα. Ναι, ένα στόχος είναι να τους διαψεύδουμε και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Ευχαριστώ και πάλι. Πάμε στα θέματα. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε παρακάτω, αυτά τα 3 λεπτά που θα ακούσετε παρακάτω, νομίζω ότι είναι η ανάσα που χρειαζόμασταν το τελευταίο διάστημα. Η ανάσα που απαντά, η ελπίδα που απαντά, είναι ανάσα και είναι και ελπίδα αυτά τα 3 λεπτά. Είναι η ελπίδα που χρειαζόμασταν όταν μας έπλητε, μας κατέκλυζε η λογική Λιγνάδη και Κούγια. Θα σας έλεγα και λίγο περισσότερο πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, όταν για όλα αυτά που συμβαίνουν έχεις πάντα την απορία που είναι οι άνθρωποι του πολιτισμού και λοιπά. Ξέρετε αυτό το κλισεδάκι το ωραίο. Εδώ είναι από ό,τι φαίνεται. Μιλούν όταν είναι στα δικά τους θέματα ή μιλούν όταν νιώθουν ότι η αδικία φτάνει σε ένα σημείο. Ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια επαγγελματική, σε μια καλλιτεχνική, σε μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, σε μια κοινωνική ομάδα, τώρα μιλάς, τώρα βγαίνεις. Ακόμα και όταν είναι ηθοποιοί που το ακούνε πολύ συχνά το «τώρα βγαίνεις». Λοιπόν, βγαίνουν όταν κρίνουν εκείνοι ότι πλήττεται η ίδια υπόστασή τους. Θα μου πεις, περίμεναν αυτό? Να σου πω, ξάτους που λέμε εδώ στην Κρήτη. Εγώ χαίρομαι το γεγονός ότι είναι εδώ, ότι δηλώνουν παρόντες και παρούσες και ότι βάζουν ζητήματα με όνομα και με επώνυμο. Και όχι μόνο το όνομα και το επώνυμο του Δημήτρη Λιγνάδη, αλλά και το όνομα και το επώνυμο της Προέδρου του Δικαστηρίου που αποφάσισε την αποφυλάκηση του Δημήτρη Λιγνάδη. Η ανακοίνωση που θα ακούσετε διαβάστηκε, θα σας πω μετά αφού την ακούσετε, διαβάστηκε σε όλα τα, σε πολλά θέατρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ειδικά το Σάββατο το βράδυ. Από την Επίδαυρο και το Ναύπλιο μέχρι το Μικρό της Επιδαύρου, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, είπαν οι ηθοποιοί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος μας προσβάλλει. Και έχω και τον αντίλογο μετά. Έχω και ένα κείμενο που ρωτάει, δεν μου λέτε παλικάρια, εσείς θα κάνετε με κρατικά λεφτά ακτιβισμό ενώ σας πληρώνει το κράτος για να κάνετε παραστάσεις? Μισό λεπτό να τα βάλουμε σε σειρά και θα δείτε ότι το πράγμα πάει πολύ πιο βαθιά από το διαβάζω ένα κείμενο διαμαρτυρίας. Και πάει και πολύ πιο βαθιά όλη η ιστορία της στήριξης του πλαισίου, του προστατευτικού μανδύα που έχει τυλιχθεί, ακόμα και αν δεν είναι από όλους, αλλά είναι από αρκετούς, γύρω από τον Δημήτρη Λιγνάδη. Λοιπόν, καταρχάς το κείμενο, γιατί έχει σημασία να ακούσετε ακριβώς τι είπαν οι άνθρωποι αυτοί. Έχει πολλά χειροκροτήματα, κάπου μπορεί να το χάσετε γιατί ο ήχος δεν είναι πάρα πολύ καλός, αλλά νομίζω ότι αυτά τα τρία λεπτά χρειάζεται όλοι να τα ακούσουμε ξανά και ξανά. 13 Ιουλίου 2022, ο Δημήτρης Λιγνάδης, πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, δάσκαλος και διευθυντής επί δεκαετιών στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Αρσακίου Σχολείου, κρίθηκε ένοχος για 2 βιασμούς σε βάρος ανηλίκων. Καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε 12 χρόνια φυλάκισης χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Παρόλο που παρέμεινε προφυλακιστέος για 1,5 χρόνο, καθώς αρχικά είχε κριθεί με αναλυτικό σκεπτικό και αιτιολογία ως επικίνδυνος και ενώ δεν είχε ακόμα δικαστεί, 3 ώρες μετά την καταδίκη του κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερος. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου οφείλουν να είναι ευθυγραμμισμένες προς το κοινότερο δικαίου αίσθημα. Το συγκεκριμένο δικαστήριο με προεδρεύουσα την κυρία Παναγιώτα Γιούπη όχι μόνο δεν έκλεισε τον ένοχο παιδοβιαστή στη φυλακή, όχι μόνο δεν δικαίωσε ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα με ζητούμενο την αξιοπρέπεια και την ελευθερία, αλλά επιπλέον ανέχτηκε επί μήνες στη δικαστική αίθουσα να διασύρονται τα θύματα, οι συνοδοί τους, οι μάρτυρες, οι δημοσιογράφοι και ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος των καλλιτεχνών ως μέτρη, επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι, σκευωροί και λαοπλάνοι. Αν συμβαίνουν όλα αυτά σε μια δικαστική αίθουσα με όλα τα φώτα στραμμένα πάνω της, ανατριχιάζουμε στην ιδέα τι συμβαίνει με τα φώτα κλειστά. Οι ηθοποιοί, η μουσική, η τεχνική, οι άνθρωποι που βλέπουμε από εδώ για όλους εσάς, από την 13η είμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι σε μια χώρα που ανεπόμενοι τέτοιες αποφάσεις καταπατά το αυτονόητο δικαίωμά μας στην αλήθεια, το δίκαιο, τα σώματά μας, το δικαίωμά μας στην κοινή λογική. Από τις 13 Ιουλίου και κάθε μέρα που ο Δημήτρης Λιγνάδης κυκλοφορεί ελεύθερος, όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία κλείνεται φυλακή. Ως άνθρωποι του πολιτισμού, πολίτες της Ελλάδος, πατεράδες και μανάδες παιδιών που μεγαλώνουν εδώ, ζητάμε την άμεση άρση του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδικαστικής απόφασης. Θέλουμε τα θύματα του Λιγνάδη, όσοι βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν, αλλά και όσοι ακόμα το ψάχνουν, να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας χωρίς φόβο και ντροπή. Θέλουμε το υπέρτατο αγαπό της δημοκρατίας μας, η ελευθερία, να αφαιρείται από αυτόν τον αμετανόητα δυσυγχυάζει τα παιδιά μας. Θέλουμε η γενναία απόφαση της καταδίκης του ενόχου σε 12 χρόνια φυλάκιση να είναι κυριολεκτική. Θέλουμε να ζούμε σε έναν τόπο που η δικαιοσύνη θα λάμπει αντίστοιχα της ομορφιάς του και θέλουμε ο ίδιος της να πάψει να είναι επιτέλους νοητός. Είμαστε με τα θύματα. Ο ένοχος για δύο πλασμούς παιδιών Δημήτρης Λιγνάδης να παραμείνει στη φυλακή. Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Αυτό που ακούσατε ήταν από το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στην παράσταση Πέρσες. Ομοίως, στο θέατρο των Φιλίππων το βράδυ του Σαββάτου, στην Μίδια του Μπόστ, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ηλέκτρα. Και μάλιστα εκεί όχι από ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά από την Μαρία Κίτσου διαβασμένο. Κάποιοι την είχαν ονομάσει ως Μούσα του Λιγνάδη. Στον Προμηθέα Δεσμότης, το Φεστιβάλ Ολύμπου. Γενικώς είναι μια σειρά από παραστάσεις στις οποίες υπόθηκαν αυτά τα πράγματα τα οποία ξεσήκωσαν το χειροκρότημα των ανθρώπων. Όχι ότι δεν υπήρξαν και αντιδράσεις, όχι ότι δεν υπήρξαν και φωνές που είπαν σταματήστε, μην διαβάζετε το κείμενο, αλλά η πλειονότητα, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που ήταν στο θέατρο χειροκρότησε, στάθηκε δίπλα στους ηθοποιούς και έδειξε ότι δεν είναι απαθής σε όλη αυτή την ιστορία. Στην Επίδαυρο βεβαίως σηκώθηκε και το πανό που λέει «Βιαστής είναι» και διατυπώθηκε ένα κοινό περιδικαίου αίσθημα. Κρατήστε λίγο τις λέξεις αυτές, γιατί έχω έναν αντίλογο που με προβληματίζει, με εξοργίζει, αλλά με προβληματίζει ταυτόχρονα. Σε όλες αυτές τις αντιδράσεις, ξέχασα να σας πω βεβαίως ότι στο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, μετά την λήξη, κάποιος από τους χορευτές, και μάλιστα από ξένο σύνολο, ξενόγλωσσο εννοώ, από αλλοδαπούς χορευτές που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, σήκωσε στα αγγλικά ένα πανό που έλεγε ότι οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή. Γενικά υπάρχει στον χώρο του πολιτισμού αυτή τη στιγμή η οργή, όχι μόνο υπάρχει, αλλά εκφράζεται η οργή για το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και είναι στο σπίτι του. Υπάρχουν και μερικές μικρές συνδηλώσεις που μάλλον δεν θα ανακαλύψουμε ποτέ πώς ακριβώς διατυπώνονται, αλλά θέλω να σας πω για αυτές. Κυρίως όμως θέλω να σας πω για την αντίδραση που υπάρχει, την επίσημη, κρατική, αλλά και την δημοσιογραφική, που είναι μάλλον κοντά από ανθρώπους, από συναδέλφους που είναι κοντά στην εξουσία και που αναλαμβάνουν αυτές τις μέρες να παίξουν ένα ρόλο και να κρατήσουν τον αντίλογο με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, δεν κάνω μεγάλες εισαγωγές, δεν κάνω άλλο εισαγωγή, ήδη έκανα μεγάλη. Καταρχάς, η κυρία Μενδώνη λέει ότι εδώ ο πολιτισμός εργαλειοποιείται. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την υπόθεση Λιγνάδη για να της επιτεθεί. Είναι ακριβώς δηλαδή πάνω στη γραμμή που ακολούθησε και ο ίδιος ο Λιγνάδης μέσω του συνηγόρου του. Βλέπει δηλαδή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στην Επίδαυρο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στο Θέατρο Φιλίππων, στο Ναύπλιο, στο Φεστιβάλ Ολύμπου, στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Βλέπει σε όλους αυτούς, όλοι εκεί που πήγανε αυτές τις μέρες και χειροκροτήσανε τους ανθρώπους που διάβασαν αυτά τα κείμενα, που έκαναν μια οποιοδήποτε είδους διαμαρτυρία για την υπόθεση Λιγνάδη, όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο πήγαν ΣΥΡΙΖΕΙ στο θέατρο. Ήταν το Σαββατοκύριακο που βγαίνανε ΣΥΡΙΖΕΙ. 16-17 Ιουλίου βγαίνουν, είναι, δεν ξέρω, ήταν και πανσέλινος μου φαίνεται, μπορεί και να παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή αυτό θεωρεί η Υπουργός Πολιτισμού. Θεωρεί ότι οι επεφημείς, άσε τους ηθοποιούς. Άσε τους ηθοποιούς. Είναι ένα σωματείο, μπορεί να είναι ΣΥΡΙΖΑ το σωματείο, ειλικρινά δεν ξέρω. Ο Μπιμπίλας δεν είναι ο πρόεδρος του σωματείου. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω ιδέα. Αλήθεια σας λέω, δεν με νοιάζει. Αλλά άστους αυτούς, εγώ σου λέω ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ το σωματείο. Ο κόσμος που επεφημεί, ο κόσμος που λέει ότι εδώ έχει υπάρξει μία διαστρέβλωση της δικαιοσύνης. Όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑΙ. Όλοι αυτοί χρεώνονται στην αντιπολίτευση συνολικά. Όχι, είπε και για τον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κουκουέ, κομμουνιστές, παιδί μου, που έρχονται να μας πάρουν τα σπίτια. Τι αμέρα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, δεν λέω ελληνική λύση γιατί τη βάζω στην από εκεί πλευρά. Μάλλον υπέρ θα ήταν του Λιγνάδη. Τέλος πάντων, είναι αυτό, εξοκοινοβουλευτική. Ξέρω τι είναι. Πείτε όλα τα κόμματα, Ανταρσία. Ξέρω, είναι, όλοι αυτοί βγήκαν θέατρο σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλοι αυτοί, ειδικά τη αριστερά, παλιά άνθρωποι αυτοί, ήταν συνεννοημένοι να πάνε να χειροκροτήσουν τους ηθοποιούς που είπαν ότι η δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει κάνει ένα τεράστιο φάουλ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ομοίως, σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι εδώ δεν είναι μία απλή υπόθεση η ιστορία Λιγνάδη. Ομοίως, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι έχει θυχτεί από τις αντιδράσεις των πολιτών, δημοσιογράφων, φορέων που εκφράζουν τη διαφωνία τους με την δικαστική απόφαση, όχι της καταδίκης, αλλά της απελευθέρωσης μέχρι να γίνει το δεύτερο δικαστήριο, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων λέει περίπου το ίδιο, ότι είναι υποκινούμενη για πολιτικές σκοπιμότητες και διαπόμπευση των δικαστών της συνθέσεως, του δικαστηρίου εννοεί. Δηλαδή βλέπει ότι όλη αυτή η αντίδραση δεν έχει να κάνει με την παραβίαση της κοινής λογικής και αυτού του κοινού περί δικαίου αισθήματος, αλλά έχει να κάνει με την σκοπιμότητα να θιχτεί η δικαιοσύνη συνολικά στο σύνολό της, αλλά και η συγκεκριμένη σύνθεση του δικαστηρίου. Σε όλα αυτά, βάλτε ακόμα μία συνηγορία υπέρ, δεν ξέρω, δεν θα έλεγα υπέρ του Λιγνάδη, αν και σε μερικά σημεία είναι προκλητικά υπέρ του Λιγνάδη. Διαβάζω όμως ένα ενδιαφέρον άρθρο της συναδέλφου μου, της με πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα του πολιτισμού, χωρίς, δεν το αμφισβητώ αυτό, δεν το λέω ειρωνικά, η οποία, μιλώ βεβαίως για την Αγγελική Κότη, η οποία Αγγελική Κότη βάζει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των παραστάσεων στις οποίες γίνονται διαμαρτυρίες. Το κείμενό της είναι γραμμένο το Σάββατο, αργά το βράδυ. Μάλιστα φαίνεται να μην έχει προλάβει την παράσταση, δηλαδή έχει γραφτεί ενώ έχει ξεκινήσει η παράσταση στην Επίδαυρο, οι Πέρσες, που η Επίδαυρος, ξέρετε, τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι και το Grande, έτσι, αν διαβαστεί στην Επίδαυρο, δεν έχει προλάβει τη διαμαρτυρία, ούτε το πανό που λέει βιαστής είναι. Έχει γραφτεί το κείμενο, έχει δημοσιευτεί 20 και 45 πριν τελειώσει η παράσταση και λέει, ας πούμε, μαθαίνω ότι στην Επίδαυρο αρνήθηκαν οι ηθοποιοί να διαβάσουν το κείμενο του σωματείου τους. Βεβαίως στην Επίδαυρο διαβάστηκε στο τέλος, στην υπόκληση, και άνοιξε το πανό στο τέλος, στην υπόκληση, και την εκθέτει. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι στο πολύ μεγάλο θέμα που βάζει ο τίτλος του κειμένου, που λέει θα πληρώνουμε, είναι γραμμένο σε ένα site που λέγεται The President, θα πληρώνουμε με τους φόρους μας τους ακτιβισμούς στον πολιτισμό. Λέει η συνάδελφος, πήγανε οι άνθρωποι για παράσταση, λέει, το κοινό, και βρέθηκαν μπροστά σε ακτιβισμό. Οι θεατές της Μικρής Επιδαύρου, του Θεάτρου Δάσους, του Ναυπλίου κλπ. Και αναφέρει ότι το να κάνεις με χρηματοδοτούμενες παραστάσεις από το δημόσιο ακτιβισμό και κριτική στο δημόσιο, με μια ευρύτερη έννοια, εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν είναι και τόσο, τι να σας πω, ηθικό, ή δεν είναι και τόσο πρέπον. Και γράφει η κυρία Κότη, τι θέλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, να κάνει παρεμβάσεις και ακτιβισμούς με τα χρήματα του κράτους, δηλαδή του φορολογούμενου πολίτη? Η μία παρέμβαση έγινε στη Μικρή Επίδαυρο, χρηματοδοτούμενη για το φεστιβάλ και για τα αρχαιολογικά της θέματα. Η άλλη στο Ναύπλιο, σε παράσταση που δίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, που επίσης χρηματοδοτείται από το κράτος. Η τρίτη σε παράσταση του Κούθου Βουέ, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπως το δηλώνει και το όνομά του. Δηλαδή, θα ρωτήσει κάποιος, αν ήταν ιδιωτικές οι παραστάσεις, το κείμενο δεν θα διαβαζόταν? Εκ του αποτελέσματος κρίνεται πως δεν θα διαβαζόταν. Δεν ακούσαμε να έγινε κάτι τέτοιο σε λοιπές παραστάσεις ανά την Ελλάδα. Καταρχάς, κάτι πρακτικό. Ξεχνάει η κυρία Κότη, ή κάνει ότι ξεχνάει, ότι οι παραστάσεις που δίνονται αυτή την περίοδο, τα θέατρα είναι κλειστά, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι. Τα περισσότερα, η συντριπτική πλειονότητα των θεάτρων των ιδιωτικών είναι κλειστά το καλοκαίρι. Τώρα έχουμε καλοκαιρινές παραστάσεις που ναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι κρατικά χρηματοδοτούμενες. Και καλά κάνουν και είναι κρατικά χρηματοδοτούμενες. Αλλά δεν είναι το ζήτημα αυτό. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν και ιδιωτικές, γιατί και οι ιδιωτικοί θίασοι βγαίνουν σε περιοδίες ανά την Ελλάδα και κάνουν σε δημοτικά θέατρα από εδώ, από εκεί, φεστιβάλ κλπ. Ξέρετε τώρα. Το ερώτημα το μεγάλο που βάζει και το ζήτημα το οποίο σου θέτει μπροστά σου είναι σε περιπτώσεις που κρατική επιχορήγηση υπάρχει σε μια θεατρική παράσταση, είναι άτοπο και άκερο, ειδικά σε παραστάσεις μέσα σε αρχαία θέατρα, είναι άτοπο και άκερο να γίνει η δήλωση και η δημόσια παρέμβαση των ηθοποιών? Για γυρίστε το λίγο τούμπα αυτό. Μήπως αν οι ηθοποιοί και το σωματείο και τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτό συμμετέχουν και του χρόνου ή θέλουν να συμμετάσχουν του χρόνου σε κρατικές παραστάσεις, σε κρατικά χρηματοδοτούμενα φεστιβάλ, θα είναι ένα κριτήριο για το αν θα χρηματοδοτηθούν, το αν συμμετείχαν τώρα? Διότι αν το βάλεις έτσι, αρχίζει να δουλεύει και ανάποδα, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό, δεν ξέρω για εσάς. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή η κυρία Κώτη είναι πολύ καλή γνώστρια του πολιτισμού, καλύτερη από μένα, ξεκάθαρα, έχω την εντύπωση ότι το φάουλ το οποίο κάνει, για να το πω κομψά, είναι πιο χοντρό, ακόμα και αν αναλογιστεί κανείς ότι ακριβώς, αν δηλαδή φέρνεις με τα χρόνια, με τις χιλιετίες που έχουν περάσει, αν φέρνεις την λογική του αρχαίου θεάτρου, που προφανώς ήταν και χώρος κριτικής και που προφανώς ήταν και χώρος, δηλαδή πρέπει να έχεις ξεχάσει τα πάντα για τον Αριστοφάνη, για τα πάντα, για να έρθεις να πεις γιατί σε μια κρατικά χρηματοδοτούμενη παράσταση υπάρχει μια διαμαρτυρία. Ακριβώς αυτή την κρατικά χρηματοδοτούμενη παράσταση και ακριβώς σε ένα αρχαίο θέατρο τιμάς την τέχνη και την ιστορία αυτού του τόπου φέρνοντας μια διαμαρτυρία. Ειδικά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Το κείμενο αυτό που σας διαβάζω καταλήγει με την ευθεία υποστήριξη του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα φυσικά και να είπαμε η απολογία του είναι ιερή, η θέση του ενώπιον των δικαστών του ασφαλώς είναι σεβαστή. Οι υποστηρικτές του, ναι, έχουν το δικαίωμα του λόγου και όλοι οι υπόλοιποι έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών δεν θέλει τον Λιγνάδη ελεύθερο. Γιατί? Ας μην κάνουμε ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις είναι γνωστές πριν τεθούν. Ξύνησε στους συνδικαλιστές αλλά και στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε κάποια αριστερά αποκόμματα η τοποθέτησή του στο Εθνικό Θέατρο. Επειδή δεν ήθελαν κάποιον που γνωρίζει την αριστερή κουλτούρα και δεν συμφωνεί μαζί της. Τόσο απλό. Ο Λιγνάδης έπρεπε να φύγει από τη μέση. Αν ήθελαν, η ας την πούμε αριστερά να διοικεί το θέατρο ανεμπόδιστη. Θεωρήθηκε εύκολος στόχος για να πληγεί η υπουργός πολιτισμού που τον τοποθέτησε σε αυτή τη θέση. Υπέθεσαν πως αν κατάφερναν να την ξυλώσουν, θα ξυλωνόταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη όπως ένα πουλόβερ. Εδώ γελάνε γιατί όπως είδαμε, γελάστηκαν. Μυαλό όμως δεν έβαλαν. Ο Λιγνάδης είναι πάντοτε ο στόχος. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον πολιτισμό ως εργαλείο καταστροφής του. Η ρητορία περί κοινωνικής ευαισθησίας έχει πρόσημο και πάει λέγοντας. Θέλουν να είμαστε οπαδοί και όχι πολίτες. Δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά σε αυτό το κείμενο για το ότι αυτός ο κύριος τον οποίο υποστηρίζει η κυρία Κώτη, υπερασπίζεται η κυρία Κώτη, έχει πλέον στην πλάτη του έστω και πρωτοδίκως μία καταδίκη για δύο βιασμούς ανήλικων. Η κυρία Μενδώνη μαζί με τον κύριο γιατρο Μανολάκη αποχώρησαν από το φεστιβάλ της Καλαμάτας, το Φεστιβάλ Χορού, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, γιατί κάποιος τους σφύριξε ότι μετά το τέλος της παράστασης που παρακολουθούσαν θα γινόταν κάποιο είδους παρέμβαση. Σας είπα στο τέλος, απλά βγήκε ένας άνθρωπος με ένα πανό γραμμένο στα αγγλικά, με ένα πλακάτ συγκεκριμένα, που λέει οι βιαστές πρέπει να είναι στην φυλακή. Rapists must be in jail. Και επειδή το ήξερε ότι θα γίνει αυτό, αποχώρησε πριν το τέλος της παράστασης και η υπουργός και ο υφυπουργός. Ο υφυπουργός που σας θυμίζω είναι εκεί πέρα από τις γνώσεις του στον πολιτισμό, δεν ξέρω ακριβώς τι, αλλά είναι εκεί για να συμβολήσει την, επειδή είναι ο πρώτος δηλωμένα γκέι υπουργός σε κυβέρνηση ελληνική, είναι εκεί για να συμβολίζει με την ύπαρξή του και την αποδοχή, την, ξέρετε, όλο αυτό που φέρνει μαζί του ο κύριος Γιατρομανολάκης, και αυτός έφυγε από την παράσταση για να μην εργαλειοποιήσουν τον πολιτισμό, έτσι όπως υποστήριξε μετά η κυρία Μερδόνη. Διάλειμμα εγώ και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου. Σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, red tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες .gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα και 18 Ιουλίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site για τα δικά σας μηνύματα με τους τρόπους επικοινωνίας και για να βρίσκετε όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Σας είπα και πάλι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με ειδήσεις. Μένω λίγο ακόμα στην υπόθεση Λιγνάδη για δύο έτσι πλαϊνές ιστορίες, λίγο κάποιες εντυπώσεις. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη δήλωση, την πρώτη δήλωση Λιγνάδη. Είναι τόσο μεγάλη η πρόκληση που ξέρεις καμιά φορά ρε παιδί μου μπορεί να χάνεις τα λόγια σου, να λες τι να πρωτοβάλεις και τι να πρωτοπείς. Λοιπόν κοιτάξτε, η δήλωση εκείνη ήταν ότι τώρα θα παίζανε μπάλα μόνοι τους, τώρα θα μπορώ να μιλάω κι εγώ. Το παίζανε μπάλα μόνοι τους εννοεί για τα θύματα προφανώς. Τα θύματα τα οποία απειλούνταν, τα θύματα τα οποία ονομάζονταν επαγγελματίες ομοφιλόφιλοι. Τα θύματα, τι να σας πω τώρα από τον Κούγια, όλα αυτά. Και αυτά τα θεωρούσε ότι έπαιζαν μπάλα μόνοι τους. Σας τα είπα αυτά. Εκείνη η λεπτομέρεια η μικρούλα που δεν με αφήνει να ησυχάσω και που έτσι κακίζω τον εαυτό μου που άργησε να την παρατηρήσει, είναι σε εκείνο το πλάνο που φεύγει από τη φυλακή η λεπτομέρεια ότι το αυτοκίνητο που έχει έρθει να πάρει το Λιγνάδι είναι μία Πόρσε. Θα μου πεις τώρα το είδες εσύ, ναι τώρα το είδα εγώ. Ναι, βλέπω τόσες μέρες, βλέπω το πλάνο ξανά, είδα τη δήλωση, δεν είδα το αυτοκίνητο, δεν το είδα, με ακούλπα. Δεν το είδα για να σας πω ότι η πρόκληση είναι τόσο μεγάλη, δεν βρήκανε κανένα άλλο αυτοκίνητο από την οικογένεια Λιγνάδη, βρήκανε την Πόρσε να έρθει να τον πάρει. Δείχνει τόσο καλά σχεδιασμένη πρόκληση, είναι προφανέστατο ότι είναι ακόμα και αυτό συμβουλή του δικηγόρου. Είναι η εικόνα μιας εξουσίας που πρέπει να δηλωθεί με κάθε τρόπο απέναντι στα θύματα και απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Δεν ξέρω πόση πρόκληση μπορείς να αντέξεις. Το δεύτερο σημείο είναι εκείνο το πανό που ανέβηκε στην Επίδαυρο, που ήταν σε δύο κομμάτια, που λέει «Βιαστής είναι» και όχι «Είναι βιαστής». Δεν θα το μάθουμε ποτέ αν απλά έγινε λάθος στα δύο κομμάτια του πανό και ήθελαν να γράψουν «Είναι βιαστής». Αλλά το «βιαστής είναι», βάζοντας μπροστά δηλαδή τη λέξη «βιαστής», νομίζω ότι έδωσε και μια διαφορετική νότα. Κάτι παίρνω και από αυτή την... αν έγινε τυχαία δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι μερικά πράγματα καμιά φορά είναι εκεί για να σου δηλώσουν ακόμα και χωρίς να λέγονται. Δηλαδή είναι άλλο το «είναι βιαστής» και άλλο το «βιαστής είναι». Θα μπορούσε να είναι και απλά λάθος, ότι δεν συνεννοήθηκαν οι άνθρωποι που κρατούσαν τα δύο κομμάτια του Σεντονιού και πήγαν ο ένας μπρος, ο άλλος πίσω. Αλλά δεν θα το μάθουμε αυτό ποτέ και δεν χρειάζεται και να το μάθουμε ποτέ. Λοιπόν, το σταματώ μέχρι εδώ. Κρατήστε άλλη μια φορά το ότι ακριβώς σε μια δημόσια χρηματοδοτούμενη παράσταση πρέπει να γίνονται οι διαμαρτυρίες αυτές, και όσοι είναι διατεθειμένοι να αναιρέσουν ακόμα και τον ίδιο το θεσμό του θεάτρου και ό,τι φέρνει μαζί τους αυτόν εδώ τον τόπο, δεν ξέρω, βαριά κουβέντα θα πω. Σας είπα, η κυρία Κώτη είναι από τις παλιές στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, αλλά ίσως να, κάπου να τα έχουν πάρει λίγο στραβά τα πράγματα, το δρόμο. Θα μου πεις για τη δική σου, για σένα, κατά την άποψή σου. Ναι, προφανώς, γι' αυτό είμαι εδώ. Την άποψή μου σας λέω. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε επίσης υπάρχει μια είδηση από την Πάτρα για τον άνθρωπο αυτόν που πήγε σε ένα νοσοκομείο, ένιωσε αδιαθεσία, καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά, 49 χρονών, 49 χρονών, όχι 89, 49. Και έκανε το λάθος να πάει σε ένα νοσοκομείο που δεν εφημερεύει. Αλλά δες το λίγο, βρίσκεσαι κάπου, έχεις πάθει κάτι και δίπλα σου είναι ένα νοσοκομείο. Αυτή η λάθος εκτίμηση ότι να πάρει ευχή, σε νοσοκομείο πάω. Και όμως το πλήρωσε με τη ζωή του, γιατί το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, γιατί κανείς δεν τον κοίταξε, γιατί του είπαν εντάξει φύγε αφού έρχεσαι περιπατητικός, όλα θα πάνε καλά, το άλλο νοσοκομείο εφημέρευε και μέχρι να πάει στο άλλο πέθανε ο άνθρωπος. Ναι, έχει παραιτηθεί ένας διοικητής νοσοκομείου. Εκείνος που δεν έχει παραιτηθεί είναι ο εφησυχασμός όλων των κυβερνήσεων, ότι περνάνε ρε παιδί μου, χάνονται ζωές έτσι, τι να κάνουμε, αλλά στο τέλος θα κατηγορήσουμε τον ίδιο, και αυτός που πάει. Στο τέλος θα κατηγορήσουμε τον ίδιο, ότι δεν ήξερε ότι εφημερεύει το άλλο, να πάει στο άλλο νοσοκομείο. Δεν θα βιαστώ να κατηγορήσω. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να πεις η νοσηλεύτρια που έκανε λάθος. Ναι, προφανώς έκανε λάθος η νοσηλεύτρια. Έκανε λάθος και στήχησε τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν θα βιαστώ να φτάσω. Θα κοιτάξω από πάνω προς τα κάτω τις ευθύνες. Και όχι από κάτω προς τα πάνω. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, ούτε τη νοσηλεύτρια, ούτε το γιατρό που δεν ήταν εκεί, ούτε με αυτό. Την εικόνα του ανθρώπου που νιώθει. Που νιώθουμε όλοι μας, ότι ρε παιδί μου, να φτάσω κάπου σε μία δομή υγείας που να πάρει ευχή σε νοσοκομείο πήγα. Λοιπόν, είναι λάθος αυτή η εικόνα από ό,τι φαίνεται. Και σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν μπορούμε, διαβάζω, έχει γίνει ένας μεγάλος διάλογος γι' αυτό. Εδώ δεν μας βγαίνουν οι βάρδιες για τα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Θα βγουν οι βάρδιες και για τα νοσοκομεία που δεν εφημερεύουν, για να έχει γιατρό κλπ. Και μετά έρχεται το άλλο ερώτημα. Βρε παιδί μου, μεγάλο νοσοκομείο στο Ρίο, πανεπιστημιακό και όρος νοσοκομείο, δεν έχει την υποδομή έναν άνθρωπο που παθαίνει έμφραγμα να τον σώσει. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει. Και από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε σε θέση ακόμα, και δεν ξέρω αν θα είμαστε ποτέ, να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ένα νοσοκομείο μπορεί να προλάβει ένα έμφραγμα, ακριβώς μόνο και μόνο επειδή απ' έξω γράφει νοσοκομείο. Κρίμα για τον άνθρωπο, ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα με την παραίτηση του διοικητή. Δηλαδή, δεν ξέρω, να παραιτηθεί ο διοικητής, να έρθει ένας καινούριος διοικητής, παιδιά, να τα βάλει αλλιώς τα πράγματα στη σειρά. Ναι, ναι, ο διοικητής ο καινούριος θα έχει εφημερίες. Μόλις αλλάξει ο διοικητής και τις μέρες που δεν εφημερεύει το νοσοκομείο, θα είναι και οι γιατροί αμέσως. Ναι. Δηλαδή είναι γελίο, είναι αστείο από ένα σημείο και μετά να θεωρείς. Βέβαια κάποιος χρειάζεται ένα εξυλαστήριο θύμα, και για να μην φτάσουμε να παρετούνται τώρα υπουργοί, υφυπουργοί, καταλαβαίνετε εκεί, ας παραιτηθεί ο διοικητής που είναι πιο κάτω και εντάξει κάποια στιγμή κάπου θα τον βολέψουμε ξανά. summer wine. Summer wine. Θέμα φωτιά στο Ρέθυμνο. Έτυχε το Σάββατό μου να το περάσω όλο στο νότιο Ρέθυμνο. Ίσως κάπου να με πήρε και το μάτι σας, σε σπίτια δίπλα που καίγονταν, σε περιοχές που καίγονταν δίπλα στα σπίτια, δεν κάηκαν σπίτια ευτυχώς, σε οικισμούς που εκενώνονταν, σε περιοχές που κινδύνευσαν, σε μια περιοχή που έχει καεί 12η φορά μέσα σε 30 χρόνια, 12 φορές, μου λέει από το 1988 έχουμε μετρήσει 12 και μιλάμε για τις μεγάλες πυρκαγιές, όχι τις μικρές που τις σβήνουνε. Σχεδόν κάθε χρόνο έχει φωτιά γύρω από το Ροδάκινο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην Κρία Βρύση, στα νότια του νομού Ρεθύμνου, εν πάση περιπτώσει, που φυσάει όντως πάρα πολύ, που είναι πολύ βολικό για να μπουν ανεμογεννήτριες ακριβώς επειδή φυσάει πάρα πολύ, αλλά που για έναν περίεργο λόγο, ενώ είναι από τις συνήθεις περιοχές που πιάνει φωτιά και το ξέρουν όλοι πια, το πυροσβεστικό κλιμάκιο στην περιοχή, μου τα λένε εκεί οι άνθρωποι, φωνάζουν ξανά και ξανά και ο δήμαρχος και οι κάτοικοι, το πυροσβεστικό κλιμάκιο της περιοχής δεν έχει στελεχωθεί. Έχει 2-3 οχήματα μέχρι να κινηθούν, πάντα ακούς το ίδιο πράγμα. Βρε παιδί μου, αν την πιάνανε τις πρώτες 2 ώρες τη φωτιά, δεν θα τους είχε και δεν τους ξέφευγε, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η καταστροφή. Μόνο που για να τις πιάσεις τις 2-3 ώρες τη φωτιά, πρέπει να έχεις κόσμο να τρέξεις στη φωτιά. Και το πυροσβεστικό κλιμάκιο δεν έχει, στο σπίλι είναι εκεί για όσους ξέρετε την περιοχή. Δεν έχει προσωπικό. Και άρα πρέπει να σηκωθείς να φύγεις από το Ηράκλειο και από τα Χανιά για να πάνε στη... Αυτό τόσο κάνει, 2-3 ώρες θέλουν τα πυροσβεστικά από το Ηράκλειο και από τα Χανιά να πάνε στο νότιο Ρέθυμνο. Είναι αυτές οι 2-3 ώρες που πάντα, να ρε παιδί μου, τώρα να την προλαβαίναμε, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η καταστροφή. Και φωνάζουνε, φέρτε και άλλους εδώ ανθρώπους, φτιάξτε τον σταθμό. Είχαμε την γελοιότητα και μάλιστα προβάλλεται, δηλαδή καμιά φορά είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου ρε παιδί μου, προβάλλεται και ως μεγάλη προσφορά. Ακούστε, στην φωτιά αυτή είχαμε την μεγάλη προσφορά, την ανιδιοτελή, την ιδιωτική πρωτοβουλία που η κοινωνική ευθύνη, η εταιρική κοινωνική, η Aegean έβαλε ένα ολόκληρο αεροπλάνο, παιδιά, το γέμισε με πυροσβέστες από τη Θεσσαλονίκη και το έστειλε στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο δεν έχει αεροδρόμιο, το έστειλε στην Κρήτη. Το πιο κοντινό είναι Χανιά. Το έστειλε λοιπόν να προσγειωθούν εκεί, να μπουν μετά στα λεωφορεία, να πάνε κάτω να βοηθήσουν από τη Θεσσαλονίκη, προσέξτε με, να πάνε στο Ρέθυμνο. Η Aegean, και μάλιστα το δελτίο τύπου λέει, να η αυτό που αποδεικνύει την εταιρική προσφορά, η μεγάλη αυτό κλπ. Και στην ουσία τα δελτία τύπου δεν λέγανε πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, λέγανε τι καλή που είναι η Aegean που μας έδωσε το αεροπλάνο. Η Aegean που έκανε, που πήρε 120 εκατομμύρια, σας θυμίζω, μετά τον κορονοϊό για να συνεχίσει να υπάρχει, και τώρα μας βάζει ένα αεροπλάνο για τους πυροσβέστες και λέμε και ευχαριστώ. Η δε τραγικότερη είδηση, η ηρωνικότερη είδηση είναι ότι αυτοί πήγαν απλά για καφέ στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη. Διότι όταν ήρθαν, μέχρι να μπουν μέσα, μέχρι να ετοιμαστούν, μέχρι να φύγει το αεροπλάνο, να φτάσει το αεροπλάνο, να κατέβουν, να πάρουν τα λεωφορεία, να φτάσουν από τα Χανιά στο νότιο Ρέθυμνο, είχε σβήσει φωτιά. Αυτά έγιναν το Σάββατο. Είχε σβήσει. Μέχρι το βράδυ έσβησε φωτιά. Έκαψε ό,τι ήταν να κάψει. Έφτασε στη θάλασσα κάτω στην Αγία Γαλήνη σχεδόν. Έσβησε. Αυτοί γύρισαν πίσω μετά, μάλλον. Ξέρω εγώ, μπορεί να φάγανε και κάνα οφτό, καμιά ρακή. Του γύρισαν πίσω. Κάνανε τη βόλτα του. Το γεγονός το ενδεχόμενο να έχει στελεχωμένες υπηρεσίες κατά τόπους και ειδικά όχι σε κανένα τόπο που έπιασε μια φορά στα 50 χρόνια. Κάθε 2-3 χρόνια έχει μια μεγάλη φωτιά που καίει τουλάχιστον 30-40 χιλιάδες στρέμματα. Και παρόλα αυτά είναι αστελέχωτο. Δεν έχει ρε παιδί, δεν έχουμε προσωπικό. Πρέπει να φέρνουμε, να ευχαριστούμε την Aegean που μας φέρνει από την Θεσσαλονίκη πυροσβέστες. Και άντε ξανά μάνα τα ίδια. Εδώ θα είμαστε σε κάνα 2 χρονάκια, πάλι θα ξανακάει. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Και ξανά και ξανά και ξανά. Κάτι δασοπυροσβέστες θυμάστε που τους ψεκάζαμε με τις μάνικες επειδή θέλανε να μονιμοποιηθούν οι απαράδεκτοι τύποι αυτοί. Θέλανε μετά τη φωτιά της Εύβοιας, θέλανε να μονιμοποιηθούν και τους ψεκάσαμε με την άβρα όταν διαδήλωναν έξω από την πολιτική προστασία και τους δίρανε και τα ΜΑΤ λίγο. Τα θυμάστε αυτά. Αλλά στο σπίτι δεν έχουμε πυροσβέστες και φέρνουμε, ευχαριστούμε την Aegean που μας φέρνει από τη Θεσσαλονίκη πυροσβέστες. Υπέροχη χώρα, παιδιά. Υπέροχη χώρα, πραγματικά. Far from this I'm gonna work the straw or make the sweat drip out of every pore. And I'm bleeding, and I'm bleeding, and I'm bleeding. Αφήνω για το τέλος το θέμα με το αεροπλάνο το οποίο έπεσε στην Καβάλα. Σε μια πολύ βρώμικη, σε μια πολύ περίεργη ιστορία. Σε μια ιστορία για την οποία από την στιγμή που έπεσε το αεροπλάνο δεν έχει βγει ένα κυβερνητικό στέλεχος. Λογικά σήμερα θα τεθεί το θέμα στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εκεί δεν θα μπορεί να μην απαντήσει. Αλλά δεν βγήκε ένα κυβερνητικό στέλεχος μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχεις 8 νεκρούς, έχεις ένα πολύ περίεργο δυστύχημα. Έχεις ένα αεροπλάνο γεμάτο όπλα, 11,5 τόνους όπλα και πυρομαχικά, το οποίο έχει φύγει από τη Σερβία. Κάποιοι λένε ότι πήγαινε στην Ιορδανία. Έχει υπάρξει σύγχυση ακόμα και για το πού πήγαινε το αεροπλάνο αυτό. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι πάνω από το κεφάλι σου πετάνε όπλα. Μαθαίνεις ότι η εταιρεία η Meridian που έχει νοικιάσει το συγκεκριμένο αεροπλάνο έχει και στο παρελθόν εμπλοκή με λαθρεμπόριο όπλων, πάλι σε περιόδους πολέμων κλπ. Έχει την ιστορία, τη γνωστή ιστορία με την αποστολή όπλων από όλη την Ευρώπη και από την Ελλάδα, 8η κατά σειρά στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ποσότητα του πολεμικού υλικού που έχουμε στείλει, τα οποία μαζεύονται στα σύνορα με την Ουκρανία και από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι μοιράζονται στους Ουκρανούς για να πολεμήσουν τους Ρώσους. Υποτίθεται. Διότι πια η ίδια η Ιντερπόλ, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να καταλήγουν σε λάθος χέρια. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα με τα όπλα που έστειλες εσύ να γίνεται λαθρεμπόριο και τελικά να φτάνουν που είδατε που πήγαινε το αεροπλάνο και πώς, ποια είναι τα κόλπα και τα φορτία και οι διατακτικές που βγαίνουν για να πάνε από εδώ και από εκεί τα όπλα. Και ξαφνικά πέφτει και άντε να μαζέψεις τώρα τα σημάζευτα και άντε να πεις τώρα και πάνω εκεί στον πανικό. Ο ένας λέει ότι πήγαινε στη μία χώρα, ο άλλος λέει ότι πήγαινε στην άλλη χώρα. Пошли на дело, выпить захотелось, и мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган. Мурка, в чем же дело, что ты не имела? Разве ж я тебя не... И мне плевра, лей, а ты Сербия, легане, ты пигене, что Бангладеш. Το αεροπλάνο από τη Σερβία στο Μπαγκλαντές με ουκρανικό πλήρωμα αμερικανικής εταιρείας αεροπλάνο. Υπέροχα. Ο άλλος δεν είχε συνεννοηθεί από την εταιρεία και είπε ότι πήγαινε στο Ριάντ με ενδιάμεσο σταθμό το Αμάν. Μετά κάπως το φτιάξαμε όλο αυτό να είναι λίγο πιστευτό ότι πήγαινε τελικά στο Μπαγκλαντές αλλά είχε ενδιάμεσους σταθμούς στο Αμάν και το Ριάντ. Μετά μαθαίνουμε ότι το συγκεκριμένο αεροπλάνο, ναι μεν η πτήση είχε ξεκινήσει από τη Σερβία, αλλά στη Σερβία μπορεί λέει, να έκανε και στάση, γιατί είχε πολλά παρεδώσει με την Ουκρανία με το πήγαινέλα. Εν τω μεταξύ όλα τα μέλη του πληρώματος και οι 8 άνθρωποι που σκοτώθηκαν είναι ουκρανικής καταγωγής. Ο πρέσβης της Ουκρανίας πηγαίνει εκεί στον τόπο, δεν κάνει δηλώσεις καθόλου, ετοιμαζόμαστε να στείλουμε τις σωρούς στην Κομοτηνή, και έχει λέει αναλάβει το γραφείο τελετών που συνεργάζεται με την Ουκρανία για να του στείλει πίσω γρήγορα γρήγορα. Υπάρχει μια άσπρη σκόνη που απλώνεται στην περιοχή, υπάρχει προειδοποίηση στους ανθρώπους στην Καβάλα να μην βγαίνουν έξω, ευτυχώς που δεν έπεσε πάνω σε σπίτια σε κατοικημένη περιοχή. Η άσπρη σκόνη μας λένε τελικά ότι δεν είναι τίποτα επίφοβο και δεν υπάρχει θέμα, δεν μας λένε ακριβώς τι είναι, αλλά επίφοβη δεν είναι ούτε επικίνδυνη. Και ψάχνεις να βρεις με ποιανού εντολή, σε ποιο πλαίσιο πετάνε πάνω από τη χώρα σου πλοία που είναι, πλοία λέω, αεροπλάνα, άμα αρχίσουν να πετάνε και πλοία θα είναι περίεργα τα πράγματα, αεροπλάνα που είναι γεμάτα με πυρομαχικά και με όπλα, και εσύ είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας που στέλνεις τα Καλάζνικοφ με εκείνα τα γερμανικά τα τάγκς που θα παίρναμε να τα αλλάξουμε για να στείλουμε τα δικά μας τα ρωσικά και να πάρουμε γερμανικά. Όλα που είμαστε, ξέρει κανείς, έχει μάθει. Και εσύ απλά θεωρείς ότι είναι πιστευτό όλο αυτό το παραμύθι. Τι να κάνουμε για το καλό του λαού της Ουκρανίας. Πρέπει να δώσουμε όπλα. Άμα δείτε τι ποσά έχουν δεσμευτεί για οπλισμό στην Ουκρανία, τα οποία λέει τα περισσότερα οι ίδιοι Ουκρανοί, σας θυμίζω, ουκρανικής καταγωγής το πλήρωμα του αεροπλάνου, τυχαίο, μπορεί να ήταν τυχαίο, δεν ξέρεις καμιά φορά, οι ίδιοι Ουκρανοί κάνουν εμπόριο, τουλάχιστον όσοι δρούν εκεί σε ΠΕ, ακόμα και λέει και κυβερνητικοί αξιωματούχοι μπορεί να εμπλέκονται, δεν ξέρω. Και ξαφνικά πέφτει το αεροπλανάκι στην Καβάλα και αρχίζουν να βγαίνουν τα ερωτήματα, όχι άσπρη σκόνη επικίνδυνη, αρχίζει να βγαίνει σκόνη πολύ για το τι ακριβώς γίνεται με τα όπλα στην Ουκρανία και τι παιχνίδι παίζεται αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις όλα αυτά που λες από την ώρα που ξεκίνησα να σας λέω για το αεροπλάνο μέχρι τώρα είναι υποθέσεις, υποθέσεις. Έχεις κάποιες επίσημες τοποθετήσεις, σας είπα στην αρχή κάνανε λάθος, δεν λέγανε αλλού ένας ότι πήγαινε αλλού το άλλο, αλλά δεν έχεις ένα σκοτάδι. Και μάλλον θα μείνεις και στο σκοτάδι. Όσο και αν ρωτήσουν στο press room, όσο και αν βάλουν ερωτήματα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όσο και αν χτυπιέσαι για να βρεις την αλήθεια. Η ιστορία πάντως της εταιρείας της συγκεκριμένης ίσως δείχνει κάποια πράγματα για το τι ακριβώς γίνεται και για το γιατί με αυτά τα παλιά αεροπλάνα, 50 χρόνων λέει ήταν το αεροπλάνο που πετούσε και έπεσε, 50 χρόνια, το 1971, ήταν η πρώτη του πτήση, του Αντόνοφ αυτού, του αεροπλάνου που έπεσε. 50 χρόνια έκανε πτήσεις και λέει είναι διεθνής πρακτική των εταιριών που κάνουν λαθρεμπόρι όπλων, επειδή προσπαθούν να μειώνουν όσο γίνεται περισσότερο το κόστος, να πηγαίνουν με αυτά τα σαπάκια στην ουσία και να μεταφέρουν, να τα γεμίζουν, να τα μπουκώνουν όπλα και να τα πηγαίνουν από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο. Το Ριάντ και το Ομάν και το Μπαγκλαντές προμηθεύονται όπλα έτσι μια χαρά, γιατί ξαφνικά, γιατί φεύγει από την Ευρώπη για να πάει στις χώρες αυτές? Ναι, δεν θα πάρετε απάντηση, ούτε εγώ θα πάρω ούτε κανένας άλλος θα πάρει ποτέ απάντηση γι' αυτό. Και εσύ κάθεσαι και πετάνε αυτά πάνω από το κεφάλι σου και λες μα είμαι και τυχερός, είμαστε και τυχεροί, δείτε το, το είπα ήδη. Φαντάσου να πέφτε μες στην Καβάλα για παράδειγμα, να έχεις σήμερα να λες. Κρίμα για τους 8 ανθρώπους φυσικά που χάσαν τη ζωή τους. Φαντάσου να πέφτε μες στην Καβάλα και να έχεις σήμερα να λες άλλα πράγματα. Το τελευταίο 1,5 λεπτό της εκπομπής θα το αφιερώσω στο κεφαλαιόδες ζήτημα που έχει τεθεί και αυτό μες στο Σαββατοκύριακο, για το ποιανού είναι το κοκορέτσι και το Imam Bildi. Όταν τελειώνουν οι προκλήσεις, κοίταξε, βαρέθηκε κάποια στιγμή και ο Ερντογάν, δεν του βγήκε μες στο Σαββατοκύριακο, μπορεί να έχει άλλες δουλειές, ξέρω εγώ, να πάρει και αυτός λίγο άδεια ένα Σαββατοκύριακο, δεν είπε κάτι περίεργο. Αναλαμβάνουν τώρα οι εφημερίδες, μία εφημερίδα η οποία λέγεται Αξάμ στην Τουρκία. Δεν είναι ας πούμε ούτε η Τζουμχουριέτ, δεν είναι η Σαμπάχ, δεν είναι οι μεγάλες ας πούμε, σαν να λέμε. Είναι η Αξάμ. Εγώ δεν την έχω ξανακούσει, αλήθεια σας λέω, την Αξάμ. Εν πάση περιπτώσει η Αξάμ κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο ότι οι Έλληνες μας παίρνουν το Imam Bildi και το κοκορέτσι, που είναι τουρκικά φαγητά και αυτοί τα παρουσιάζουν σαν ελληνικά. Και καλά η Αξάμ μπορεί να λέει ό,τι γουστάρει. Το ερώτημα είναι πώς έρχεσαι εσύ μετά να βάλεις τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, να βάλεις τα site. Νέα πρόκληση των Τούρκων. Λένε ότι το κοκορέτσι είναι δικό τους. Μιλάμε το σανό που καταναλώνεις. Τουλάχιστον άτρωγες κοκορέτσι να πω πάει, εντάξει έχει και πολλά λιπαρά, αλλά τουλάχιστον να το ευχαριστήσουν. Τώρα τρως σανό ρε γάμωτο. Σανό τρως. Και εσύ και ο απέναντι. Μην νομίζεις. Έλα να πλακωθούμε για το κοκορέτσι. Καταρχάς, χωρίς να είμαι ειδικός, να μην σας πω τώρα ότι μάλλον έχουν δίκιο οι Τούρκοι, θα με πείτε πάλι ότι αυτό, για το κοκορέτσι ρε. Ναι, και το κοκόρι, ξέρω εγώ, εμένα για τουρκικό μου κάνει και μόνο από τον. Γιατί το Imam Bildi δεν είναι. Τι να σας πω τώρα, άσε, μην πάρω εγώ θέση, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, εντάξει, κοκορέτσι περισσότερο. Αλλά έλα να πλακωθούμε λίγο τώρα ρε παιδί μου, για το πιανού είναι το κοκορέτσι, αφού τα λύσαμε όλα τα άλλα και αφού δεν έχουμε τώρα, δεν υπήρξε κάποια πρόκληση, δεν δείξανε την Κρήτη κόκκινη σε κανένα χάρτη, δεν δείξαν πάλι τη γαλάζια πατρίδα, δεν έβγαλε το κάθε ανθιποσάιτ, ανθιποτέτιο κάτι για να με αυτό, μας έμεινε το κοκορέτσι, για να πούμε για τις προκλήσεις των Τούρκων. Που ακόμα και, πώς να σου το πω, πολιτιστικά, γευστικά να το δεις, γαστρονομικά να το δεις το θέμα, πάλι θα σου πω ότι το πλούτο που θα είχες αν χαλούσες να διαφημίζεις, αν μπορούσες να διαφημίζεις, εγώ σου λέω και με κοινές αυτές, ότι αυτός ο τόπος εδώ, αυτή η γωνιά του πλανήτη που έχει από τον ήλιο τη θάλασσα, τι να σου πω τώρα, και τσακωνόμαστε αν είναι Τουρκετζίαν το τουρκικό Αιγαίο και αν το κοκορέτσι είναι τουρκικό ή ελληνικό, και πλήρωνε αβέρτα στον Αμερικάνο να δίνει όπλα και στο Γάλλο και στον Ισπανό, και άσε και από πάνω να περνάνε το εμπόριο όπλων, επειδή είσαι και καλός άνθρωπος και βοηθάς τους Ουκρανούς υποτίθεται, και τα όπλα καταλήγουν στο Ριάντ και στο... Άστο, το σταματάω μέχρι εδώ. Αν πετύχετε πουθενά κοκορέτσι καλό, πείτε. Γεια, θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε. Don't leave me. Do you really think she can love you more than me? Do you really, really think so? Do you really think she can give you more than me? Please love me. I'm dying. I'm crying.